ดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่430เรื่องชีวิตในพระวิญญาณพระวจนะของพระเจ้าได้สอนเรานะครับว่าพระเยซูประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่ในเราเป็นพาราเครตอสพาราเครตอสแปลว่าคนที่อยู่ข้างๆเป็นผู้ช่วยเราชีวิตคริสเตียนเหล่านั้นจึงเป็นชีวิตที่พึ่งพาพระวิญญาณและเรียกว่าเป็นชีวิตในพระวิญญาณก็ได้พวกเราทุกคนที่เป็นคริสเตียนนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วความคิดนั้นตรงกันและยอมรับว่าชีวิตคริสเตียนนั้นเป็นชีวิตในพระวิญญาณและในแง่หนึ่งถ้าปราศจากงานของพระวิญญาณแล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่เราจะมีชีวิตอยู่พี่น้องเห็นด้วยไหมครับอย่าว่าแต่ที่จะมีชีวิตอยู่หรือเจริญขึ้นในฐานะคริสเตียนเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่หรือเป็นอยู่ทุกวันนี้ในฐานะคริสเตียนนั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นพระคุณที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งสิ้นก็ดูเหมือนว่าเราทั้งหลายทุกคนนะครับล้วนเป็นหนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์จริงไหมครับพี่น้องดังนั้นเองคริสเตียนทุกคนนั้นหากจะมีประสบการณ์ด้านพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ต้องนับตั้งแต่วินาทีแรกครับของการกลับใจใหม่การบังเกิดใหม่นั่นเป็นวินาทีแรกของชีวิตคริสเตียนเริ่มเกิดขึ้นและการเกิดใหม่ตรงนี้นะครับในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ3ถึงข้อ8นี่บอกว่าเป็นการเกิดจากพระวิญญาณพระวิญญาณก็หมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับนะครับซึ่งเป็นพระภาคหนึ่งในตรีเอกานุภาพเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณแห่งชีวิต เป็นผู้ที่ประทานชีวิตหรือให้ชีวิตแก่เราทั้งหลายให้ชีวิตแก่จิตวิญญาณของเราทั้งหลายซึ่งตายไปแล้วนั่นหมายความว่าก่อนที่เราจะมาบังเกิดใหม่ก่อนที่เราจะเป็นคริสเตียนจิตวิญญาณของเราตายตายนี่ไม่ได้หมายความว่าไร้ความรู้สึกนะครับหรือไม่หายใจไม่ใช่ครับนั่นคือร่างกายแต่จิตวิญญาณตายนั้นมีความหมายว่าถูกตัดขาดจากองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือพระเจ้าผู้ทรงประทานหรือสร้างจิตวิญญาณนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับความหมายของความตายอย่าลืมนะครับผมพูดหลายครั้งแล้วคือการแยกขาดจากกันเมื่อวิญญาณจิตของมนุษย์ตายหมายความว่าวิญญาณจิตของมนุษย์นั้นหรือจิตวิญญาณมนุษย์แยกออกจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างจิตวิญญาณและให้จิตวิญญาณกับชีวิตของเราแต่ละคนเพราะนั่นเองเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จเข้ามาในชีวิตของเราทุกคนที่เป็นบุตรของพระเจ้าย่อมรู้ว่ามีพระวิญญาณอยู่และแน่ใจได้ว่าทุกคนมีพระวิญญาณสถิตอยู่ด้วยอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถามว่านี่คือสิ่งที่เรามโนขึ้นมาเองหรือเราสร้างแล้วตีความเองขึ้นมาหรือเปล่าครับคำตอบคือไม่ใช่พระวิญญาณนั้นเสด็จเข้ามาในชีวิตของเราของผู้เชื่อจริงๆของผู้ที่บังเกิดใหม่จริงๆของผู้ที่กลับใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดจริงๆเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็เลยประทานให้เราเป็นบุตรของพระองค์จากตรงนี้นี่เองก็ขอยกตัวอย่างครับว่าการที่พระเจ้าให้เราเป็นบุตรก่อนนั้นพระเจ้าให้เราเป็นบุตรก่อนแล้วจึงให้พระวิญญาณทีหลังหรือพระเจ้าให้พระวิญญาณก่อนจึงทำให้เราเป็นบุตรของพระองค์พี่น้องครับหากว่าเรายึดพระคัมภีร์บางข้อก็จะทำให้เราหรือความคิดทั้งสองฝ่ายนี้เป็นศัตรูกันคุยกันไม่จบครับคำตอบอยู่ตรงนี้เองครับพี่น้องฟังดีๆนะครับท่านอัครทูตเปาโลนสรุปไว้ทั้งสองแง่ในแง่หนึ่งเพราะท่านเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วพระองค์จึงทรงใช้พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในใจของเราอันนี้อยู่ในพระธรรมกาลาเทียบทที่4ข้อ6ครับนั่นหมายความว่าเป็นลูกก่อนนะครับแล้วพระวิญญาณเข้ามาในใจทีหลังแต่ในพระคัมภีร์ตอน1โรมบทที่8ข้อ14 15อัครทูตเปาโลก็แสดงอีกแง่หนึ่งครับก็คือโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่8พระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำผู้ใดผู้นั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้า เหตุว่าท่านไม่ได้รับน้ำใจทาสซึ่งทำให้ตกในความกลัวอีกแต่ท่านได้รับพระวิญญาณผู้ทรงให้เป็นบุตรของพระเจ้าคำว่าพระวิญญาณทรงนำเห็นไหมครับพี่น้องหมายความว่าคือพระวิญญาณเริ่มต้นก่อนและเราถึงจะเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องครับหากเรามาถกเถียงและขัดใจกันด้วยความคิดอย่างนี้ผมอยากยกตัวอย่างให้ฟังนะครับไม่ว่าเราจะมองแง่ไหนผลลัพธ์เป็นอย่างเดียวกันก็คือทุกคนที่มีพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าและทุกคนที่เป็นบุตรของพระเจ้าก็มีพระวิญญาณของพระองค์เพราะฉะนั้นในความเห็นของผมก็คือว่าเราจะไม่ถกเถียงกันด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นไปไม่ได้ครับที่คนเรานั้นจะมีพระวิญญาณโดยที่ไม่ได้เป็นบุตรหรือเป็นบุตรที่ไม่มีพระวิญญาณเห็นไหมครับพี่น้องครับและเราจะเห็นมากยิ่งกว่านั้นอีกก็คือว่างานหนึ่งในงานแรกเริ่มและต่อเนื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งมาสถิตในชีวิตของเราก็คือรับรองความมั่นใจประเด็นที่สำคัญคือว่ารับรองให้ความมั่นใจกับเราว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าแน่นอนและเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เห็นได้ชัดเมื่อเราอธิษฐานเราทูลเรียกพระองค์ว่าเป็นพระเจ้าพระบิดาพระวิญญาณเองนั้นก็ทรงเป็นพยานยืนยันกับวิญญาณของเราจิตวิญญาณของเราว่าเราคือบุตรของพระเจ้าพี่น้องครับสิ่งต่างที่ผมได้กล่าวมานะครับทำให้เรารู้ว่าพระวิญญาณทำให้ความรักของพระองค์เข้ามาในชีวิตของเราความรักของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราและอัครทูตเปาโลก็รวบรวมว่าผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์พี่น้องครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราจะต้องมั่นใจว่าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในขณะเดียวกันครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทำให้เกิดบางสิ่งบางอย่างเยอะแยะมากมายในชีวิตของเราเช่นพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เราอยู่ในพระคริสต์และการที่เราอยู่ในพระคริสต์ก็คืออยู่ในพระวิญญาณนั่นเองการที่มีพระวิญญาณอยู่ในเราและมีพระคริสต์อยู่ในเราพี่น้องครับสองความหมายนี้นะครับก็คือเหมือนกันนะครับเป็นข้อความที่มีความหมายคล้ายคลึงและเหมือนกันไม่มีใครที่มีพระคริสต์แล้วไม่มีพระวิญญาณและไม่มีใครที่มีพระวิญญาณแล้วไม่มีพระคริสต์พระเยซูอธิบายชัดเจนเมื่อพระเยซูสนทนากับสาวกของพระองค์ในห้องชั้นบนพี่น้องจำได้ใช่ไหมครับในยอห์นบทที่4ข้อ18ถึงข้อ23พระเยซูตรัสว่าเราจะมาและพระบิดากับเราจะมาและเราจะใช้องค์พระผู้ช่วยมาพี่น้องครับเห็นชัดเจนครับว่าทั้ง3นั้นเป็นตรีเอกานุภาพพระบิดาพระบุตรคือพระเยซูและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะเน้นหลักคำสอนหรือหลักข้อเชื่อนะครับที่หลายคนเรียกว่าศาสนศาสตร์ของตรีเอกานุภาพนี่ต้องชัดเจนนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงเป็นพระเจ้านะเป็นหนึ่งในตรีเอกานุภาพครับนะหรือตรีเอกภาพหรือ Trinity นี่คือชัดเจนครับซึ่งเราต้องรับรู้รับทราบประการที่สองเราต้องทำความเข้าใจว่าพระวิญญาณนั้นเป็นผู้ที่อยู่ในเราและพระวิญญาณนั้นทำให้เราอยู่ในพระคริสต์พี่น้องครับการอยู่ในพระคริสต์และการอยู่ในพระวิญญาณนั้นเป็นเรื่องเดียวกันครับประการที่ผมอยากจะสรุปต่อไปก็คือพระวิญญาณนั้นทำให้เราเป็นลูกของพระเจ้านะครับและเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าก็ให้พระวิญญาณหรือประทานพระวิญญาณเข้ามาในใจของเราและการสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับก็เป็นการสถิตอยู่ตลอดไปนี่เป็นหลักประกันความมั่นใจของเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าว่าถ้าเป็นลูกของพระเจ้าจริงๆแล้วก็เราจะต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างแน่นอนแล้วคำอธิษฐานของเราเราบอกเรียกพระบิดาว่าเป็นพระบิดาได้เพราะว่าอะไรครับเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงเป็นพยานในจิตวิญญาณยืนยันกับจิตวิญญาณของเราว่าเราคือบุตรของพระเจ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากครับในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนชีวิตในพระวิญญาณของเราก็คือชีวิตที่อยู่ในพระคริสต์เป็นของพระองค์ชีวิตในพระวิญญาณของเรานะครับก็เป็นชีวิตที่จะต้องยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเอกเป็นใหญ่และนำชีวิตของเราโดยการติดตามการทรงนำครับติดตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเรื่องที่สำคัญมาก และในพรุ่งนี้นะครับเราจะเข้ามาถึงฮอตอิชชูเกี่ยวกับเรื่องของของประธานฝ่ายพระวิญญาณหรือการรับแบบสมาร์ทด้วยพระวิญญาณขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะจับประเด็นความสำคัญที่ผมได้กล่าวให้กับพี่น้องได้ยินได้ฟังในเช้าวันนี้อาเมน